Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Platforma Obywatelska podtrzymuje zarzuty wobec szefa MON. Zdaniem PO Antoni Macierewicz w sprawie dostępu do dokumentacji przetargu na Caracale złamał prawo. ABW skierowała do prokuratury pismo w sprawie publikacji przez Lecha Wałęsę niejawnego dokumentu Urzędu Ochrony Państwa. Płonie składowisko odpadów niebezpiecznych po byłych zakładach Boruta w Zgierzu w województwie łódzkim. Posłowie Platformy Obywatelskiej podtrzymali swoje zarzuty wobec szefa MON-u. Ich zdaniem Antoni Macierewicz niezgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych upoważnił Wacława Berczyńskiego do wglądu do dokumentacji przetargowej na Caracale. Wcześniej wiceminister obrony Michał Dworczyk zapewnił w Sejmie, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Upoważniam pana Wacława Berczyńskiego, doradcę ministra obrony narodowej, do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych na zajmowanym stanowisku. Według Marcina Kierwińskiego z PO nie został spełniony jeden z wymogów ustawy. Nie ma powodów, aby dr Berczyński miał dostęp do dokumentacji przetargowej i wymaganych certyfikatów nie było, była jedynie pisemna zgoda ministra obrony narodowej. PO kieruje pismo do ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w sprawie Wacława Berczyńskiego z pytaniami, czy służby wiedziały, skąd pochodzi jego majątek zgromadzony w Stanach Zjednoczonych. Platforma przygotowuje też kolejny wniosek o kontrolę parlamentarną w MON, tym razem w sprawie zamówienia z wolnej ręki 3 samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Według posłów te wydarzenia są ze sobą związane. Partia zapowiada, że jeśli prokuratura nie zajmie się z urzędu przekroczeniem uprawnień przez szefa MON Antoniego Macierewicza, sami złożą w tej sprawie zawiadomienie. ABW skierowała do prokuratury pismo w sprawie opublikowania przez Lecha Wałęsę niejawnego dokumentu Urzędu Ochrony Państwa. Dokument pochodzi z września 90 roku i wciąż jest niejawny, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Z prac archiwistów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że w zasobach archiwalnych ABW znajduje się jedynie egzemplarz pierwszy tego dokumentu, egzemplarz drugi, który również powinien być w archiwach, nie został odnaleziony i wygląda na to, że ten właśnie egzemplarz drugi tegoż dokumentu został upubliczniony przez pana Lecha Wałęsę. Stanisław Żaryn powiedział, że ABW skierowała do prokuratora Bogdana Święczkowskiego pismo, w którym prosi o rozważenie decyzji o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Dodał, że wiele wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia ze złamaniem prawa. Pismo skierowano 5 maja. Obecnie ABW czeka na decyzję prokuratury, czy śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie zostanie wszczęte. Płonie składowisko odpadów niebezpiecznych po byłych zakładach Boruta w Zgierzu w województwie łódzkim. Z żywiołem od wczoraj walczy 6 zastępów, mówi brygadier Witold Boruta ze Zgierskiej Straży Pożarnej. Pożar w tej chwili nie jest ugaszony, tli się nadal ze względu na specyfikę wysypiska śmieci, że jest to dosyć gruba warstwa. Spalanie następuje pod wierzchnią warstwą. Ze względu na niestabilny grunt pod nogami przerwaliśmy działania gaśnicze, żeby zbadać przyczynę czołgowego rzeczoznawstwa. Niewykluczone, że ktoś podpalił przewożone tam przed 2 laty śmieci komunalne. Nie wyklucza się też samozapłonów. Zespół kryzysowy powołany przez władze Zgierza zdecydował o przysypaniu składowiska ziemią. Wiceprezydent Zgierza Bogdan Bączak zapowiedział, że miasto wraz ze starostwem wystąpi o środki na rekultywację tego terenu. Nie zostawimy tego tematu i nawet jeżeli będzie trzeba, to poniesiemy na tą chwilę koszty, żeby zażegnać to niebezpieczeństwo. Inną rzeczą jest, jak będziemy później te koszty rozliczać, gdyż to prawda, że nie jest to nasze zadanie. Zgierskie składowisko jest na tak zwanej liście bomb ekologicznych opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do Melii, hiszpańskiego miasta po marokańskiej stronie Morza Śródziemnego, przedostało się nielegalnie 100 imigrantów z Afryki. Pokonali 6-metrowe zasieki, które oddzielają terytorium Hiszpanii od Maroka. A o szczegółach Ewa Wysocka. Migranci podzielili się na 4 grupy. W sumie zasieki sprętów i drutu kolczastego usiłowało pokonać około 300 osób. Do miasta przedostało się 100. Podczas pokonywania zapory Afrykańczycy obrzucili policjantów kamieniami. 3 funkcjonariuszom trzeba było udzielić pomocy lekarskiej. Wszyscy, którym udało się wedrzeć do Melii, zostali skierowani przez policję do tamtejszego, tymczasowego centrum pobytu dla migrantów. Przebywa w nim prawie 1000 osób, 2 razy więcej niż jest tam łóżek. Od rana w mieście trwa też akcja przeciwko przemytnikom migrantów. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy ukrywali ich w podwójnym podwoziu samochodów i przewozili do Hiszpanii. Za każdą przemyconą osobę brali od 2 do 6 tysięcy euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wydaje się, że sprawa jest już rozstrzygnięta, ale piłkarze Monako pewnie po cichu liczą, że uda im się odrobić stratę sprzed tygodnia i awansować do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu drużyna z Małego Księstwa przegrała i to u siebie 0-2 z Juventusem. Mistrzowie Włoch oczywiście ani myślą wypuścić z rąk tak pokaźną zaliczkę. W sobotę Juventus niespodziewanie, a w dodatku szczęśliwie zremisował z Torino 1-1, ale trener Allegri dmuchał na zimne. Wystawił aż 8 dublerów. Stoper Giorgio Chiellini w sobotę też nie grał. Pytany wczoraj, czy zespół grający na trzech frontach jest zmęczony, bo Juventus zagra na dodatek w finale Pucharu Włoch, powiedział. Kiedy widzisz, że cel, o którym śniłeś, o którym myślałeś od miesięcy, zbliża się, daje ci to dodatkową motywację i dodatkowe siły. Myślę też, że dojrzeliśmy i teraz potrafimy lepiej niż przedtem dawać sobie radę z presją, gdy cel jest blisko. Trener Allegri przewiduje, że będzie to twardy i agresywny mecz. Musimy być bardzo skoncentrowani, bo Monako nie ma nic do stracenia, więc zaryzykuje i zaatakuje. I może nam sprawić kłopoty, bo ma bardzo utalentowanych graczy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mecz w Turynie od 20:45. Jutro drugie rewanżowe spotkanie półfinałowe. Atletico na Vicente Calderon spotka się z Realem. A w czwartek półfinały w Lidze Europy i jeden z nich, konkretnie mecz Ajaxu z Lyonem, będzie sędziował Szymon Marciniak. Po futbolu boks. Będę się bawił Antonym Joshuą jak kot włóczką, powiedział na antenie BBC Tyson Fury, po raz kolejny rzucając rękawice swojemu rodakowi, aktualnemu mistrzowi świata IBF i WBA Super w kategorii ciężkiej. Łączy ich jedno, obaj pokonali Władimira Kliczkę, dzieli wiele, choćby to, że Joshua wygląda jak gladiator, a Fury zapuścił się do wagi 160 kg, nie wylewał za kołnierz i lubił skosztować kokainy. Zapowiada jednak, że za rok będzie gotowy do walki o tytuł i jest przekonany, o czym była już mowa, że zejdzie z ringu jako zwycięzca. Ostatnio Fury jednak tylko dużo mówi. Piszą, odwołanie za odwołaniem, zawiadująca ZS-em Częstochowa, piszą do władz Polskiej Ligi Siatkówki i domagają się walkowera w przegranym pojedynku z Wartą Zawiercie, bo zostanie w plus lidze. Pod Jasną Górą uważają, że hala w Zawierciu była niewymiarowa i że Warta za późno oficjalnie zgłosiła chęć gry w Ekstraklasie. Cała sprawa jest co najmniej niesmaczna. Ostateczny werdykt zapadnie w ciągu 3 tygodni, a kolejny serwis sportowy już za 2 godziny, a w nim więcej m.in. na temat tego, jak dziś Mistral wiał windsurferą w Mistrzostwach Europy na Lazurowym Wybrzeżu. No to powiedz jak w skrócie, dobrze wiał? Bardzo mocno. Bardzo, ale dobrze, mocno dla naszych? Dla naszych jeszcze tego nie wiadomo. A, okay. Dlatego powiedziałem, że po 19. Gdybym wiedział, to bym powiedział. To jeśli chodzi o wiatr na wybrzeżu Morza Śródziemnego we Francji, a jeśli chodzi o naszą pogodę krajową? Prawie pogody, jeżeli jeszcze można się wypowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy nie przesadzali. Przecież u nas tylko 10 miesięcy zimy, a potem to już lato i lato i lato. No to zima się skończy prawdopodobnie jutro i od pojutrze już będzie ładniej, cieplej i w ogóle. A na razie w Przeworsku w województwie podkarpackim +6, a z nieba sypie się krupa śnieżna, napisał pan Marcin. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, ale to będzie kolejna zimna noc. Od -3 stopni na wschodzie do -1 w centrum i do +5 na Pomorzu Zachodnim. To będzie ciepły wyjątek. Lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do -7 stopni. Najzimniej na wschodzie i w górach. Jutro na północy i w centrum sporo chmur i jeszcze opady deszczu, a na południu już pogodnie, temperatura od +7 stopni, czyli sukces, od +7 na Mazurach do +12 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni będą już coraz cieplejsze i wiele wskazuje na to, że to co dziś i jutro to ostatnia fala zimna tej wiosny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia, pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciebie. Ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem zaśpiewać. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. O, o. To śpiewał duet Riqueira, tak się nazywał. To był 82, może trzeci rok. Pozdrawiam serdecznie z Zamku Książ w Obrzechu. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. W Książ to pewnie dziś śnieżyło w ciągu dnia. Teraz Kurt Weill, a już za chwilę porozmawiamy o diamentach. Some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around, and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, 'cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. a thousand miles away while still standing in front of your face. Supposed to mean, cause if it's a Monday, no, a Tuesday, no, Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was smoking all my clothes, I gotta say, pretty tempting. Minut po godzinie 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszamy do Trójki. Bo tak naprawdę bardzo mało wiemy o diamentach, a to jest świat, który istnieje obok nas. Moim gościem jest pani Ewelina Tobiasz, prezes firmy zajmującej się m.in. inwestycjami alternatywnymi, także w diamenty. Dzień dobry pani Ewelino. Witam serdecznie. I o diamentach porozmawiamy, korzystając z tego, że pani diamentami handluje. Dlaczego one są takie drogie, w sensie takie cenne? Jest to wyjątkowy minerał. Najstarszy minerał na świecie. Myślę, że najtrudniej go zdobyć, nie odtwarza się, a poza tym ma niesamowite właściwości. To jest najtwardszy minerał na świecie. Minerał, którego tak naprawdę nie da się zniszczyć. Powódź domowa, pożar. Diamenty powstawały w dużo bardziej ekstremalnych warunkach, pod olbrzymim ciśnieniem, w olbrzymich temperaturach, wyższych niż pożar domowy jest w stanie wytworzyć. Czyli te wszystkie diamenty, które zostały przez jubilerów zrobione, oprawione w tych wszystkich pierścionkach przez wieki zmieniających właścicieli, one cały czas są na świecie? Tak. Znaczy, cały czas, no są, odkąd powstały, miliardy lat temu, zanim jeszcze powstały... Tak, tak, tak, ale ja mówię o tych wydobytych już tam spod ziemi, o tych, krążą, które cieszą nasze oczy. Albo są w sejfach, tak, to jest kamień nie do zniszczenia, więc może być wyjęty nawet z jednego pierścionka, włożony w drugi pierścionek. Mamy takich klientów, ponieważ my również robimy na zamówienie biżuterię, która ma wyrażać siebie, jak gdyby, bo osoby, które mają pieniądze, mogą sobie na coś takiego pozwolić. Czyli w sejfach Szwajcarii, Belgii, Ameryki, w sejfach Londynu leżą dziesiątki, jeśli nie setki kilogramów. Polski też. Kilogramy diamentów? Kilogramy, tony. Ton może nie ma, kilogramy owszem. A jak ocenia się wartość diamentu? Poprzez tak zwane 4C. To są cztery parametry, które każdy diament posiada. Mam mówić jakie? Tak, tak po kolei. Tak. Pierwszy z nich to jest karat, czyli w przypadku diamentu jest to wielkość. To jest zupełnie inny karat niż w przypadku złota. Wzięła się ta nazwa od nasion chleba świętojańskiego, które zawsze ważyły tyle samo. Jeden karat to 0,2 grama, 6,5 mm średnicy w szlifie tym takim, którym najbardziej kojarzymy w szlifie brylantowym. 6,5 mm. Jeśli pozostałe diamenty, parametry są idealne, taki diament może kosztować 6,5 mm, 0,2 grama, nawet 100 tysięcy złotych. Taka drobinka. Taka drobinka, tak. Czyli karat, to jest... To jest jeden karat. Kolejnym parametrem jest czystość. No, diament to jest po prostu węgiel, który powstawał, krystalizował w ekstremalnych warunkach geotechnicznych. Czyli mogą się zdarzyć niewykrystalizowane fragmenty węgla, pęcherzyki powietrza, wrosty innych minerałów, napromieniowanie, w zależności od tego, co było w ziemi obok węgla. No i w zależności od tego, ile tych zanieczyszczeń jest, wyróżniamy kilka klas czystości. Klasa najczystszych diamentów, klasa IF, nie widać zanieczyszczeń przy 10-krotnym powiększeniu. Jeśli widać gołym okiem zanieczyszczenia, to już jest klasa diamenty przemysłowe, czyli używane na przykład w wiertłach do borowania. Oczywiście im czystszy kamień, tym droższy, tak? Kolejny parametr, kolor. Nie wiemy, może nie wszyscy sobie uświadamiamy, że diamenty są we wszystkich kolorach tęczy. Tylko te tak zwane kolorowe diamenty, czyli nie białe, to jest jedynie 2% wydobycia. Dlatego one są jeszcze droższe czyli niż kolorowe te... kolorowe są droższe. Są droższe, bo są wyjątkowe. Problem z kolorowymi może polegać na tym, że jest moda. Raz jest moda na różowe, raz jest moda na czerwone, raz jest moda na niebieskie. Natomiast tak czy inaczej w momencie, kiedy na przykład na przestrzeni ostatnich 10 lat biały jednokaratowy diament przybył na cenie, nie wiem, 20%, to kolorowy 100 razy tyle. I czwarta cecha? Czwarta cecha, o których mówiłam. Mówiłam o czystości, tak? Mówiłam czystość, o kolorze. Kolor, karat, czyli waga, i czwarta cecha jeszcze. Która jest czwarta? Pewnie cena. Nie cena. Cena też robi wrażenie. Szlif. Szlif. Mamy 120 rodzajów szlifów. Jednak najdroższy jest szlif ten, który kojarzymy, który jest na wszystkich zdjęciach, szlif brylantowy, okrągły. Nie jest to przypadek, matematycznie wyliczona bryła, której użycie pozwala na to, iż ponad 98% światła odbija się i daje nam to, co nam się podoba najbardziej, czyli brylancję. Jeśli szlif jest nieidealny, bo się obsunie ręka szlifierzowi, wówczas cena oczywiście jest... A się często zdarza szlifierzowi, że się ręka obsunie? No myślę, że wtedy premia jest dużo niższa, tak, bo cena też jest dużo niższa diamentu efektu końcowego, więc raczej szlifierzy się starają, szlifierz, tak, żeby było idealnie. Szlifierz myli się tylko raz. Ja tego nie powiedziałam. Pani Ewelino, a jeżeli mamy już taki diament, który waży sporo i jest czysty niezwykle i ma piękny kolor i do tego jeszcze szlif, no, znakomity, to skąd mamy wiedzieć, że to jest prawdziwy diament, a nie na przykład coś, co nam chcą wcisnąć? Jest kilka zabezpieczeń. Po pierwsze, jak kupujemy od znanej firmy, renomowanej na świecie, firm handlującej diamentami jest kilka na całym świecie. Nawet jeśli są nazwy spółek w danych krajach różne, to można trafić do źródła. I wszystkie mają korzenie w Antwerpii, czy nie? Nie. Wręcz przeciwnie. Jedna z nich jest amerykańska, a druga jest rosyjska. Natomiast w Antwerpii jest najstarsza giełda diamentami, dlatego kojarzymy z Antwerpią diamenty. Ale wracając do pana pytania, po pierwsze, diament, który nam sprzedaje sprzedawca, musi być zapakowany w tak zwany safe pack. Szczelne opakowanie, do którego jeśli ten się dostanie, opakowanie się odbarwia na czerwono. Już wiemy, że ktoś próbował się poprzytulać do tego diamentu, czyli być może w środku nie jest ten diament. Druga sprawa, certyfikat. Każdy diament po wyszlifowaniu jest oddawany do niezależnego od firm handlujących laboratorium, gdzie 4 fachowców, gemologów, musi się zgodzić co do parametrów. Gemologów? Gemologów, tak. To są osoby... Specjaliści od diamentów. Specjaliści, tak, od minerałów. Nawet nie tyle diamentów, co ogólnie od minerałów. Jeśli parametry tych panów, według tych panów są takie same, wydawany jest dowód osobisty diamentu. Zawiera 4C, logo laboratorium oczywiście. Są 3 takie najbardziej renomowane na świecie. HRD, IGI i GIA. Co tam jeszcze jest? Parametry szlifu, czyli czy szlif jest idealny, mapa diamentu, miejsca zanieczyszczeń naniesione. I rzecz najważniejsza, numer tego certyfikatu laserem wypalony jest na rondyście, na największej średnicy diamentu. Czyli jeśli nawet my wyjmiemy z safe packa diament, pod lupą sprawdzimy, czy jest to ten diament od tego certyfikatu. To mówimy o takich diamentach wprowadzanych przez firmę. Jeżeli ktoś chciałby nam sprzedać pierścionek z diamentem, to skąd mamy wiedzieć, że to jest diament? Podobno są jakieś specjalne testery do, do diamentów. No pierwsza sprawa, pytamy się handlowca o certyfikat. Wszystko jedno, czy nie w pierścionku... Nie, absolutnie. To pierścionek, on po babci sprzedaje pierścionek z diamentem. No to można, wiadomo, że wartość przy odchęci od sprzedaży takiego diamentu będzie mniejsza i trzeba się z tym liczyć. To już nie jest inwestycja, tylko uroda w tym momencie. Natomiast są długopisy, które wykorzystują, narzędzia, które wykorzystują przewodnictwo cieplne i elektryczne tego minerału. Można sprawdzić. Można dotknąć, świeci się długopis na czerwono i wtedy wiemy, że jest to faktycznie diament. Ja nawet miałam taką ciekawą historię z tym związaną. Na prezentacji dla inwestorów przyszło małżeństwo między panem a panią, było tak z 60 lat różnicy i kiedy żeśmy właśnie o tym długopisie mówili, pani wstała, pokazała swój pierścionek zaręczynowy, powiedziała, żeby pokazać na przykładzie właśnie, jak ten długopis działa na przykładzie jej pierścionka zaręczynowego, który ma 12 karatów i dostała od tego tu męża. No nie było to 12 karatów, to było widać gołym okiem, ale nie tego dotyczyło pytanie, więc żeśmy pani z błędu nie wyprowadzali. Dotknęła asystentka długopisem, a pierścionek nie piszczy, długopis nie piszczy, nic się nie dzieje. No i takie troszkę nerwowa atmosfera się wprowadziła, ale mieliśmy mądrą asystentkę, wybrnęła z tego, bardzo przeprosiła, mówi, że nie zmieniła baterii i że to widać gołym okiem, że jest to diament, emocje opadły, ale najciekawsza była... To mąż odetchnął. może odetchnął i podziękował później, poszedł do asystentki i powiedział, że bardzo dziękuję, ale sama pani rozumie, jakbym tak każdy diament kupował. Więc myślę, że pan był świadomy tego, że nie był to diament. To nie wiem, czy asystentka dobrze zrobiła. A propos przypadków różnych, to zdarzyło się pani podobno walizkę z diamentami zostawić gdzieś. Nie przypominam sobie. A to może jakiejś innej pani? Nie. Walizka z diamentami to myślę, że nikt tak nie jeździ po ulicy. Natomiast ponieważ diament bardzo często, diament według prawa można kupić na bezimienny paragon. Państwa do obrotu diamentami niewiele mają, to firmy handlujące. W związku z czym bardzo często nam się zdarza, że osoby przynoszą nam walizkę pieniędzy i za to dostają diament. W gotówce, tak? W gotówce, właśnie. Proszę bardzo, 2 miliony i ten diamencik poproszę. No mniej więcej tak to wygląda. A najdroższy diament sprzedany w Polsce, ile był wart? Mogę powiedzieć, ile w mojej firmie był wart. Ponad 5 milionów dolarów. Dziękuję pani za spotkanie. Dziękuję również. Pani Ewelina Tobiasz, prezes firmy zajmującej się inwestycjami alternatywnymi, między innymi handlem diamentami. Dziękuję za rozmowę i długo byśmy mogli jeszcze, bo chciałem jeszcze zapytać o to, czy w Polsce są jakieś diamenty pod ziemią. To tylko krótko powiemy, że nie ma. Przebadana podobno jest Polska, jak długa i szeroka. Ale węgiel mamy. No, węgiel tak. Węgiel tak. Dziękuję bardzo. 25 minut po godzinie 17. Teraz Ernest Zozuń o Europie będzie państwu opowiadał. Dziś, jako że mamy 9 maja, czyli Dzień Europy, no to rozpocząć należy tak. To oda do radości, przyjmowana przez wszystkich jako hymn Unii Europejskiej, to państwo wiedzą. Tu trzeba także wspomnieć o deklaracji Schumana, którą uznaje się za absolutny początek tego, o czym dziś mówimy. Z definicji Europa. Robert Schuman to jeden z pomysłodawców utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Miała ona zapewnić kontrolę nad przemysłem ciężkim, co po kilku latach od zakończenia wojny miało tym większe znaczenie. Ta propozycja stanie się konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju. Tak mówił Robert Schuman w 1950 roku. Deklaracja Plan Schumana, przedstawiony 9 maja 1950 roku przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana, mówił o koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla w RFN i Francji. Dzięki tej koordynacji można było kontrolować przemysł ciężki zachodnich Niemiec i zarazem zintegrować go z innymi gospodarkami. Kolejna wojna stawała się w ten sposób niemożliwa z przyczyn ekonomicznych. Plan miał także za zadanie podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa. Jeżeli chodzi o sam plan, to można powiedzieć, że był dosyć zręczny projekt. Paweł Tokarski, Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodziło tutaj o poddanie kontroli niemieckiego przemysłu ciężkiego poprzez ustanowienie organu ponadnarodowego. Ale też tutaj chodziło o to, żeby włączyć Niemcy zachodnie do tej wspólnoty zachodnioeuropejskiej, przynajmniej w wymiarze ekonomicznym. Poprzez plan Schumana Francja także zyskała bardzo dużo politycznie, ponieważ Francja była państwem, które podczas II wojny światowej uległo Niemcom, było okupowane i ten plan powodował, że Francja odzyskiwała nie tylko inicjatywę polityczną, ale też stawała się takim motorem integracji europejskiej dla Europy Zachodniej. Do tego należy dodać, że mamy rok 1950. Europę bardzo szczelnie podzieliła żelazna kurtyna. Po jednej jej stronie jest stalinowski Związek Radziecki i państwa jego satelity, w tym Polska, a po drugiej jeszcze bardzo słabe europejskie państwa. I właściwie wszystko jest jasne. Konieczność była, deklaracja była i plan był, a teraz przybrać to musiało konkretny wymiar. Od momentu ogłoszenia planu do podpisania, to jeszcze była daleka droga, bo trzeba było jeszcze wynegocjować tekst traktatu. Podpisanie traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali nastąpiło 18 kwietnia 1951 roku w Paryżu i wejście w życie po procedurze ratyfikacyjnej nastąpiło w lipcu 1952 roku. Utworzono także instytucje, które stały się takimi wzorcami dla instytucji integracji europejskiej, jakie mamy w obecnym kształcie. Można powiedzieć, że to był taki poligon doświadczalny, jeżeli chodzi o dalszy kształt integracji europejskiej. 9 maja 1950 roku. To wtedy francuski minister spraw zagranicznych wygłosił swoją deklarację, ogłaszając nowy plan dla Europy i stworzył to, co mamy dziś. A 9 maja ogłoszono Dniem Europy. Ale w tym roku pierwszy raz obchodzimy go, mając w tyle głowy to, że Wielka Brytania powiedziała nam bez pardonu swoją poprawną angielszczyzną. A i w wielu innych państwach, choć już z akcentem, takie słowa pobrzmiewają. Choć ta piosenka z programu satyrycznego wyśmiewająca Brytyjczyków kończy się słowami, że musieliśmy być zdrowo stuknięci, by opuścić to wszystko. Deklaracja i plan zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju legł u podstaw dzisiejszej, wciąż bardzo wielkiej organizacji. Po 67 latach jest ona co prawda na poważnym zakręcie. Można z tego powodu zacierać ręce z satysfakcji, bo Unia nie jest organizacją doskonałą i ma wiele wad. Ale to tak jak z demokracją. Doskonała nie jest, ale nikt jak na razie niczego lepszego nie wymyślił dla Europy. O Europę pytał Ernest Zozuń. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. 7 młodych imigrantów w Syrii i Libii przed niemieckim sądem są oskarżeni o próbę podpalenia bezdomnego Polaka. 6 z nich odpowiada za usiłowanie morderstwa, 1 za nieudzielenie pomocy. Zdaniem prokuratury atak popełniono z nudów. Z lasów przeniosły się do miast, atakują ludzi i zwierzęta. Przenoszą m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Lekarze przestrzegają przed plagą kleszcz. I największą aktywność wykazują w okresie przed latem i potem w jesieni, bo w lecie jak jest bardzo gorąco, no to wtedy to ryzyko jest troszeczkę mniejsze, ale praktycznie przez cały rok w tej chwili, ponieważ zimy są coraz łagodniejsze, to zdarzają się, że były zachorowania również nawet w grudniu, na początku grudnia. A specjalny komunikat można znaleźć na stronie resortu zdrowia. Mija 30 lat od katastrofy w Lesie Kabackim. Samolot Tadeusz Kościuszko Polskich Linii Lotniczych LOT spadł w trakcie podchodzenia do lądowania awaryjnego. Zginęły 183 osoby na miejscu katastrofy. Złożono dziś wieńce, byli też mieszkańcy stolicy. Samolot podchodził do lądowania. Okazało się, że jest kłopot z silnikami. Jakaś panika wybuchła na pokładzie. No i samolot leciał, ścinając drzewa, aż spadł w tych okolicach. Moja córeczka i ja, my przyleciały do Polski. Ona przyleciała polskim, a ja przyleciałam Panam, bo pracowałam dla nich. Ona poleciała, no i zginęła. Tyle w skrócie, więcej w serwisie 18. Teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w kwietniu ukształtowało się na poziomie 7,7%, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w marcu. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia w kwietniu nie zanotowano od 26 lat, podkreśla Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Po raz pierwszy od czasu przemian został przebity kolejny psychologiczny poziom, tym razem 8%, czyli ta stopa bezrobocia konsekwentnie z miesiąca na miesiąc praktycznie nam zniżkuje i kolejne bariery są przełamywane i oczekiwania są takie, że na koniec roku możemy zejść do poziomu około 7%. Łukasz Bugaj zaznacza jednak, że jest duże zróżnicowanie między regionami. Pomiędzy tym, jak to wygląda w dużych miastach, jak to wygląda na prowincji. No tym niemniej ogólnie ten obraz cały czas jest pozytywny, szczególnie jeżeli porównamy się do innych krajów, gdzie Polska zawsze wyróżniała się raczej negatywnie pod względem stopy bezrobocia, a teraz zaczyna to się zmieniać na naszą korzyść, czyli u nas stopa bezrobocia jest mniejsza niż w wielu innych krajach. Bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Największy spadek stopy bezrobocia wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim. Według prognoz eksport w marcu wzrósł do 17,4 miliarda euro. Był więc o niespełna 16% większy od notowanego w lutym i jednocześnie o 12,6% większy niż w marcu ubiegłego roku. Komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Przede wszystkim mieliśmy tutaj otwarcie przemysłu, który w znacznie większym stopniu realizował zamówienia, w tym również eksportowe i krajowe, ale eksportowe oczywiście tutaj dominowały. Są sygnały, że nasi partnerzy, zwłaszcza z krajów unijnych, szykują się również do większej sprzedaży, większej produkcji i po prostu więcej komponentów kupują u nas. Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku dodatnia dynamika eksportu powinna wynieść około 8%. Miliard złotych dla polskich uczelni. Prawdopodobnie pod koniec maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs, w którym zostanie rozdzielona właśnie taka kwota. Pieniądze będą pochodziły z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konkurs ma wspierać zmiany ustrojowe i systemowe w polskich uczelniach. W jego ramach szkoły wyższe będą mogły realizować różne cele. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś wzrosty. WIG 20, WIG, czyli indeks największych spółek giełdowych, wzrósł o 1,66%, a WIG o 1,05% obroty. Spore wyniosły ponad 1,119 mld zł. A złoty? Wciąż mocny. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,85 zł. Euro 4,22 zł. Dolar 3,88 zł. Funt brytyjski kosztuje prawie 5 zł. Ale jest jeszcze dodatkowo jeden grosz. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Słyszałeś o takim zawodzie jak gemolog? Gemolog? Gemolog. Nie, przyznaję się. Ja też dzisiaj usłyszałem po raz pierwszy. Specjalista, który zajmuje się kamieniami szlachetnymi, między innymi diamentami. No tak, i co on bada te kamienie szlachetne? Wszystko wie o kamieniach, bada i pokażesz mu pierścionek z diamentem, to ci wszystko powie. No ja nie mam pierścionka z diamentem. Ja też nie mam, to pewnie dlatego gemologu nie słyszeliśmy. O, właśnie. Jeśli chodzi o inny zawód, meteorolog, no to pan meteorolog napisał, że wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno będzie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze w miarę pogodnie już w nocy, ale zimno wszędzie, prawie wszędzie. Temperatura tej nocy od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum. Wyjątkiem będzie Pomorze Zachodnie, tam plus 5, do plus 5 w nocy. Lokalnie przygruntowe przymrozki spodziewane są tej nocy i to solidne, na wschodzie i w górach nawet do minus 7 stopni. Jutro na północy i w centrum sporo chmur i opady deszczu, a na południu pogodnie. Temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni mają być coraz cieplejsze, tak więc jeszcze w myśl prognozy tylko dziś, potem w nocy z dziś na jutro i jutro. I to będzie ostatnia fala zimna tej wiosny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Mateusz, który jest inżynierem, dodaje jeszcze w sprawie diamentów, że cena diamentów jest sztucznie regulowana przez handlarzy i firmy wydobywcze, bo zasoby są bardzo duże, ale nieeksploatowane. Diament podgrzany do czerwoności znika zupełnie, bez popiołu. Spala się, jakby go nie było, jakby właśnie zniknął. A z kolei w próżni podgrzany zamienia się w grafit. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. To Trójka, audycja popołudniowa. We move, move, move in our paths. We come under.

To jest nowy wynik na topie. Tyle w kwietniu wyniosło bezrobocie i to jest najniższy poziom od 26 lat. Dla porównania powiem Francja 10%. To ważne w kontekście ostatnich wyborów we Francji. Włochy prawie 12%, Hiszpania 18%. Jest no i co świętować? Tak, co to tak pana dziwi, panie redaktorze? Bo z tego, co ja jeżdżę po Polsce, a jeżdżę sporo, spotykam się z przedsiębiorcami. Ostatnio byłem w Bolesławcu na przykład, gdzie jest 30 ponad wytwórni ceramiki, gdzie produkcja jest sprzedana na 2 lata do przodu. I kiedy rozmawiam z właścicielem dużej fabryki ceramicznej, która sprzedaje głównie na zagranicę, czyli eksportuje 80% produkcji, pytam, dlaczego pan nie podwoi produkcji? On mówi, proszę pana, bo nie mam ludzi do pracy. I dla każdego, kto zna elementarne problemy polskiej przedsiębiorczości, dzisiaj jasne jest, że nie ma rąk do pracy. A dlaczego nie ma? A z wielu przyczyn. A przede wszystkim dlatego, że ponad 1 milion Polaków wyjechało w ostatnich latach do krajów zachodnich i są konkurencją dla lokalnego rynku. Pewnie 1 milion Ukraińców przyjechało do Polski. Są konkurencją dla lokalnego rynku pracy we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Tam podnoszą w ten sposób wskaźniki bezrobocia. U nas tego bezrobocia nie ma. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czym innym jest bezrobocie, a więc zarejestrowanie, rejestracja tych, którzy nie pracują i zgłaszają się jako bezrobotni, a czym innym jest nieaktywność zawodowa. To są wyniki dużo gorsze dla Polski. I czym bardzo innym wiele jest ludzi jest pracy, nieaktywnych jest zawodowo i to nie są kwoty, które uwzględnia wskaźnik bezrobocia. Marcin Celiński. Z obowiązku historycznego, jak już pan redaktor poruszył tą kwestię, to ja pamiętam taki moment za rządów SLD, kiedy premier Miller bezrobocie o 1/3 pewnego dnia zmniejszył, zmieniając kwalifikacje, definicję bezrobotnego. Czyli to, o czym mówimy, bezrobotna osoba nieaktywna, to są różne kategorie, ale no, tutaj trudno coś dodać. Polacy wyjechali za pracą, za lepiej płatną pracą do krajów Europy Zachodniej. Nie jest wbrew pozorom, wbrew temu, co czasami rząd mówi, tak łatwo Ukraińcom legalnie pracować w Polsce, więc oni nie bardzo tą lukę wypełniają. A to powinno się już teraz zmieniać, biorąc pod uwagę, że tak biorąc jak pod mówił uwagę redaktor potrzeby, Hrabota, tych rąk do pracy zaczyna brakować, redaktor, czy to brakuje? Redaktor Hrabota mówi o w fabryce, ale w usługach jest po prostu zupełnie nie ma ludzi do pracy w usługach. W handlu zobaczmy, że w tej chwili, jak nie wiem, panowie, jak robicie zakupy w warszawskich supermarketach, no w zasadzie w tych agencjach pracy tymczasowej, które dają kasjerów to w zasadzie wszyscy są ze wschodu. No. Ja dam taki bardzo barwny i banalny przykład. No, niech pan sobie, panie rektorze, wyobrazi, że nagle 50% obsady Trójki dziennikarskiej odchodzi i mamy tutaj bezrobocie. Czy zapełni pan tą lukę Ukraińcami? Raczej nie. To ilustruje prostą zasadę. To znaczy ludzie ze wschodu, którzy przyjeżdżają do Polski, do pewnych prostych prac się nadają, natomiast do niektórych, gdzie jest największa luka, po prostu nie mają kwalifikacji. I teraz w tym Bolesławcu, o którym mówiłem, gdzie brakuje ludzi do fabryk ceramicznych, które produkują do przodu na 2 lata już, po prostu szkoła lokalna wypuszcza 20 osób rocznie. To jest mniej więcej 10% zapotrzebowania. Nie można od tak wziąć Ukraińca z rynku, którego się natychmiast łączy do procesów technologicznych, który to będzie potrafił. W związku z tym, powiedziałbym, to jest takie bardzo iluzoryczne szczęście, że mamy tak niskie bezrobocie, bo problemem poważnym jest brak rąk do pracy. Panowie, przejdźmy do bieżących spraw politycznych. Platforma Obywatelska, konkretnie Gabinet Cieni, wyzwał dziś PiS na serię debat o Polsce. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek nie mówi nie, ale w imieniu swojej partii stawia warunki. PO miałaby przestać być opozycją totalną i przeprosić oraz potępić zachowanie osób utrudniające uroczystości żałobne na Wawelu. Czyli co, debata o debacie już jest, a z debaty nic. Marcin Celiński. Nie, no to powiedzmy sobie, to trochę mnie to rozbawiło, ta informacja. Opozycja ma przeprosić za to, że jest opozycją i wtedy ewentualnie z nią się będzie rozmawiało. Opozycją totalną, dodajmy. No dobrze, a co to znaczy ta opozycja totalna? To umówmy się, że nawet najwięksi piewcy tego znaczenia z ultraprawicowej prasy wspierającej PiS nie potrafią wytłumaczyć. To chyba było tak, że zarzut pani rzecznik co do tego, że Platforma nie ma programu, wywołał tą reakcję Platformy. Mam wrażenie, że taką ona wygląda na przygotowaną. To znaczy tak jakby Platforma się spodziewała, że zostanie zaatakowana od tej strony i miała od razu gotowe teksty, gotowe memy internetowe, bo to jakoś tak bardzo szybko poszło. Zdaje się, że tam już ktoś w Platformie zaczyna przewidywać te ruchy drugiej strony. Tego typu zapowiedź, pani rzecznik, że trzeba przeprosić najpierw za wszystko, co się PiS-owi w Polsce nie podoba, a dopiero potem siądziemy do stołu, oznacza, że tych debat nie będzie. Ale też byłoby wielkie zaskoczenie, gdyby Platforma Obywatelska faktycznie, gdyby do tych debat faktycznie doszło. Panie redaktorze, ale w ten sam sposób mogę powiedzieć, będę z panem rozmawiał, jeśli pan przeprosi za te wypadki wawelskie i z panem redaktorem Chrabotą też będę rozmawiał wtedy, kiedy przeprosi. I teraz daję okazję redaktorowi Chrabocie, żeby przeprosił. Banalną obserwację, że niezależnie od braku moich przeprosin, jednak rozmawiamy, prawda? Otóż to, ale panowie, teraz na zupełnie poważnie. Znaczy, oczywiście mnie to też śmieszy, bo to ani to moment przedwyborczy, ani kampania, żeby debatować w specjalnie przygotowanych debatach, to w ogóle nie ta forma. Rozumiem Platformę, której się dobrze wiedzie w polityce, która ma te trendy wznoszące i która szuka nowej metody na zaistnienie w obszarze życia publicznego i to w sposób merytoryczny, pozytywny, aktywny i tak dalej. Rozumiem Platformę. Ale tak naprawdę ta debata, do której wzywają się wzajem strony, blokują, utrudniają i tak, ona się dzieje codziennie. Ona się dzieje na łamach gazet, ona się dzieje w studiach telewizyjnych, ona ale się dzieje że obie strony na się forum nie słyszą parlamentu. Zupełnie. Nie, panie redaktorze, no bo jeżeli są instrumenty parlamentarne debaty, tak? Ostatnio nawet taką debatę przeprowadził podczas próby odwołania rządu Grzegorz Schetyna, gdzie przedstawił inną wizję Polski. Także na przykład parlament jest taką formułą i procedury parlamentarne, choćby debaty przy okazji wniosków o wotum nieufności dla ministrów, tak? Gdzie strony się słyszą. To jest prawdziwa formuła i możliwość tego typu debaty merytorycznej. Jest... Natomiast szukanie jakichś nadzwyczajnych debat w dzisiejszym czasie, to jest tak naprawdę przykładanie niewłaściwego instrumentu do odpowiedniego czasu. Powiedział pan, że to jest merytoryczna propozycja Platformy Obywatelskiej, ale tu, czy czasem tutaj nie może być wątpliwości, no bo PiS postawił te cztery pytania Platformie Obywatelskiej dotyczące 500+, wieku emerytalnego, likwidacji CBA i IPN. No właśnie, odpowiedź tu mogą być wątpliwości, bo jeżeli chodzi o CBA i IPN, to faktycznie tu chodzi o likwidację, ale na przykład jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to czy zna pan odpowiedź? To znaczy zasadniczą odpowiedzią z kręgów Platformy jest wydłużenie wieku emerytalnego, to wszyscy wiemy, tak? Ale na przykład co dzisiaj więcej, Jacek Rostowski mówił, że to nie jest przesądzone, że trzeba Jacek poczekać, Rostowski jakie będą efekty. Jacek nie jest liderem Platformy i ale jest byłym ministrem po pierwsze, finansów Platformy, a jest wyjątkowo trudnym mówcą, co słuchaliśmy na antenie ostatnio. Jacek Rostowski sparzył się wielokrotnie już wychylając się do przodu, deklarując pewne sądy w imieniu partii, nie mając do tego tytułu i stąd jego osobliwe zachowanie. Natomiast większość polityków Platformy powtarza tak skrócenie wieku emerytalnego, to był błąd. Ale z jakiegoś powodu nie powiedział tego głośno, tak jak mówił to chociaż... Może czeka na odpowiedni moment, może czeka na takie forum i na taki moment, kiedy to zostanie powiedziane w sposób kompletny, pełny i odpowiedzialny. Też nie można narzucać politykom terminu wypowiedzi. Mówiąc, panie Schetyna, pan masz dzisiaj możliwość, proszę się powiedzieć. Nie. To, ale z jednej strony to może się być Grzegorz Schetyna elementem, do programu z października, to może nie być o tym mowa, elementem tego nie chcę powiedzieć. Pewnej gry politycznej, pewnego zamierzonego planu, który w określonym momencie zostanie uruchomiony. Tak bywało nieraz w historii Polski, tego się spodziewam. Natomiast poglądy Platformy w tej kwestii są dla mnie jasne, oczywiste. Powtarzane wielokrotnie. Obniżenie wieku emerytalnego to był błąd. Ale dajmy politykom popolitykować, bo PiS stawiając te cztery zagadnienia jakby tworzy pole walki, na którym chciałoby tą debatę stoczyć. Platforma może mieć inny pomysł. Ja bym na miejscu Platformy na przykład powiedział, nie rozmawiajmy o 500+, porozmawiajmy o zakupach broni dla polskiej armii. I zadałbym pytanie PiS-owi. To są, mimo że jedna jest rządząca, a druga opozycyjna, to są równoważne siły polityczne i nigdzie nie mamy konstytucyjnej zasady, że to rządzący będą wyznaczać cztery zagadnienia, do których należy się odnieść i że te akurat cztery są najważniejszymi problemami Polski. Ale faktycznie są istotne. Nie, one są narzucone, w debacie, to są ważne. Czy są najważniejsze, to może być przedmiot debaty. Raz jeszcze, to jest rzeczywistość zastępcza, sztuczna, dlatego że debata odbywa się na co dzień. Ostatni wniosek posłów Platformy Obywatelskiej do prokuratury o sprawdzenie tej decyzji o powierzeniu dostępu Berczyńskiemu do akt związanych z przetargiem na śmigłowce, to jest rodzaj debaty. O tym rozmawiamy. O tym, na ten temat wypowiada się opozycja, na ten temat wypowiadają się rządzący. Debata trwa. I szukanie jakichś zastępczych form jest dla mnie absurdalne. To tylko jeden cytat. Może panowie się do niego zechcą odnieść. Walka polityczna koncentruje się na walce o władzę, co powiedziano otwarcie na Marszu Wolności. Problemem opozycji jest dziś to, że nie ma programu gospodarczego. Przedstawia więc głównie takie hasła, tak mówi profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Błagam. Zarzucanie nas po prostu oczywistościami i banałami powinno być karalne. W podręczniku polityki na pierwszej stronie pisze, jest napisane, przepraszam, że polityka to jest walka o władzę. No to jeżeli to pani profesor Mączyńska po latach odkrywa jako prawdę jakąś objawioną, no to przepraszam, no to no, warto wrócić na studia. Ale może odkryła, że jednak ten program gospodarczy PO jest miałki po polityka prostu. Jest to walka o władzę. Zawsze była i będzie taką walką. Ja jeszcze nie lubię tej nieuczciwości, szczególnie jak stosuje ją ktoś z tytułem profesora, bo jeszcze rozumiem, jak posłowie gdzieś tam się układają, to jakoś uchodzi. No, ale jeżeli profesor, bardzo akurat pani profesor Mączyńska jest znana ze swoich poglądów, one są mocno etatystyczne i tak dalej, jej się mogą pomysły Platformy po prostu nie podobać, co nie oznacza, że one są miałkie, no to czy że ich nie ma. Ona może uważać je za głupie i wtedy by była uczciwa, gdyby to powiedziała pewną wizję systemu gospodarczego. Natomiast co do tego, że no, partie powstały po to, żeby zagarnąć tą władzę, no to naprawdę, no to nie jest przewrót. O tym zagarnianiu władzy. Propozycja wspólnych list w wyborach samorządowych zgłoszona przez Grzegorza Schetynę to jest pomysł na budowanie systemu dwupartyjnego w Polsce? W Polsce nie będzie systemu dwupartyjnego. Bardzo często w demokracjach parlamentarnych istnieje podział na dwie kluczowe partie, który właśnie został przez Macrona zanegowany we Francji. Tam, jak wiadomo, byli socjaliści i goliści, czyli republikanie. Tego już nie ma. Tak, tego już nie ma, bo jest marsz. Nie ma. Tak. Dzisiejsza cała scena polityczna Europy idzie w kierunku takiego rozwiniętego modelu demokracji parlamentarnej, w której jest kilkanaście walczących z sobą partii. W związku z tym koalicje partii wybocze są oczywiste, naturalne i powiedziałbym tak, no, w polskich wyborach samorządowych, które są tak naprawdę tylko przygrywką do wyborów parlamentarnych, taka koalicja powinna powstać po to, żeby opozycja sprawdziła, czy to pracuje i czy jest to powtórzenia w wyborach parlamentarnych. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o tak zwaną aferę Berczyńskiego. Dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej mówili, że być może jest to największa afera w trzeciej RP, w związku z tym, że chodzi o kontrakt wart nawet 13 miliardów złotych. Faktycznie tak jest? Widzą panowie tam potężny problem? Nie, edukacyjny widzę wkład mocno, bo dzięki temu, że pan Misiewicz miał wgląd w te papiery, to pewnie dowiedział się, jak wygląda helikopter. W związku z tym, akurat pan Berczyński ma... Oprotestuję. Jak się patrzy na dokumentację, to wcale nie widać tego helikoptera za bardzo. Jednak lepiej podejść na lotnisko czy lądowisko i wtedy ktoś bez przygotowania zobaczy ten helikopter, bo z dokumentacji naprawdę... Mamy 30 sekund, proszę poważnie. Nie, mówiąc zupełnie poważnie, ja nie wiem, największa, ja nie lubię takich określeń, bo to na czym polega ta gradacja, która jest największa afera. I jest to bardzo poważna rzecz, jeżeli polski rząd dopuszcza do dokumentacji, tajnej dokumentacji powierzonej przez oferenta, przedstawiciela konkurencji, a wszystko wskazuje na to, że pan Berczyński nie występował tu w jednej roli, ale grał co najmniej kilka ról w tej sprawie i to jest coś, co się będzie za polskim rządem ciągnęło dłuższy czas. To musimy postawić kropkę. Stracił rząd powagę. Dziękuję bardzo. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Marcin Celiński, Liberté. Marcin Pośpiech, kłania się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat kompaktowy Sony HX60 z 30-krotnym zoomem i funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD już za 989 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już teraz woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój złoty 29 za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Droset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy.